أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. دا دو سورتون دي توي موعظتين دا اغا سورتون دي چه پده بان سره پنا غاری دا دشمنان دا قرآن دشمن قرآن تازده که او خاص کرتو ده اخلاص تازده که یولو خدانه ستاده سرانه او تا دی خدانه اغستون که تانشته چه شیطان نمرونده نورم دیر شیطان جردان دی دا خدانه با تانخلی نو دا دو طور دور دیر دیر وایا چه اللہ دمداد که سورت فلق دا نزولان شلم نمبر ده نول سورتون ده نمخ که نازل شوی دی دا طور دی تیر پس نازل شده علم ترکیفا فعلا بی اصحاب الفیل علم ترکیفا فعلا ربک بی اصحاب الفیل داغی پس نازل شده شلم ده نزولا اور ترتیبا یو سل دیار رسم ده پس صورت اخلاص نا لگوری شده پا دی صورتونو که تا چل خیل چه خدانه لا تراغلی دا یو دشمن دستا چه غط نینی وقت آبی نی اتما سفارا که صورت عرب کی راضی 28 نمبر آیت کے اچھا انہو یراکم ہوا وقبیلو من حیث لا ترونم دا شیطان تاتوینی دا آغا دائنا چھتا سینی نہیں نوی کم دشمن چھ سڑے نبی نی آڈر خطرناکی دا یا معشوم علا کینو اکراشو کھو بلوان کا پنای کینو دو سو کتان پدنی شرار دیا ٹھوز ممرکی دے چھتا سا خب کردو سوی اما خامخ چې وینا غوزه سره بیا ګور یادې مړکی هغه مړکی د دې په وبلو کې نو یاد د ګوله وبلو کې هغه مړشي خو سر امکان شي هغه مړ په چې ده پنا نه سي نو زر کسان په دې شرارت لري چونکی دا شیطان مونږ نه نو ا مونږ ویني نو خطرناک دشمن دی هغه ویني وو چې لا قدن لم صراط المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمالهم ولا تجد اكثر شاكرين هغه ویلی وو چې ولو ذلنهم اجمعين ولا امرنهم ولا امنينهم ولا امرنهم فليبتكن اذان العام ولا امرنهم فليغيرن خلق الله دا هغه ویلی دی مخکې نه هغه ویلی احتنکن زه به د دې جړې وباسم خدایا هر دا هغه سره کرم تعالی اشتاپ ما باندې عزت پن کو نو که چرته ما روز تو کې تر مرګ تر قیامت د مرګ نه نو لا ته نه کنه ضرورت زبر د دولت جړ او باسم شیطان وبي او جړ استل دی انسان شه دی چې د توحید نه لري کی او توحید پسې کړي په قران کریم کې دی شیطان په دې باندې ډیر زیات دور کوي چې د قران نه تاواړي دکه کدا هم بغلی ته چې الله ته ونه کې کې مخلوق نه ونه دي دا څه شی نه دی دا خو یو خبره لکه توتی چې قران ته ونه پوری خبر مته پوښي حدیث کرا دی فقیه واحد اشد علی شیطان من الف عابد یو فقیه چې په قران باندې پوره په صورت باندې دی په شیطان باندې ګران دی د زرو بیل مشیخان اگر در بیل مشیخان جوی پخلی وانی اللہ زیونی که اقین مغلو اگر ایس تقصان دیشی رسول شیطان تا لیکن دا یو تن چی ناس دا معشوم علک ناس دے ناس دے او دے قرآن بیانی فقید دا دے قرآن بیانی دا دے شیطان اڑی چوی تو شیطان کوشش دا کئی چی دا قرآن تانی لرکی اگر دا بار کزما کزم دا اگر جنٹان نی پروپیگنڈی نی سری سری نو دا دو سلطو نواج شیطان دے جنٹانو دا اگر دا تکنڈو نبچ کئی گئی قول اعوذ برب الفلق و پنا غړ پرب شلو کی دانا اوچ دی اوچ وی او تیغ ترا باسی اڑو کے اوچ وی دا ام اتیغ ترا باسی گٹا اوچ وی دا غینا او برا باسی دارنگی تیار اوچ وی دا غ طرف تا ادا غینا رنا را باسی فالق الاصباح سورۃ انعام کی ترجمہ فالق الحب والنوا فوشه فارغ الحب والنوى ثم قتل قلوبكم من بعد ذلك فيق الحجارة او شد قسوة وان من الحجارة لما تفجر منه الانهار بعد قتل دي شيء غوشوي ننيرون تروان شيء ندا الله كيكون نو قل اول برب الفرق وفنا وعن فربش لهو كيباني چه دمان دمان تياري وش لولي الله اپنی گرناگان توحید راوستی در پی خور علاقه که در قرآن درس اوش ختم شد راگان را لی من شر مغرب در شر داغنی چی پیدا کردی اللہ در شر مخلوقات چی نمبر ون داغی لیدر شیطان دی بیا داغی دلان داغی جنتان پی انسانانو کمشتی خدا دیر شر نمو بچ که و من شر غادقی در شر تیارین قلی چی فریوزی خدا دن پا دی ملک پا دی علاقه بان بیا تیارا رانو دی آتی نجی دا درسون ختم شی دا سوال پا دی که دا سیشی دا درسون دی چی اللہ دکا چی علاقه که کلا که درسون وی رناگان را شی و پا علاقه که اغی ناشکرو که شرطا که نو اللہ تیغ رنا بودی لکه مکیتا اللہ رنا را وستکن مطلون که مطلی لزیستا و قنارن فلما ادوات ما حول او دابا اللہ بنور مترکم فی ظلمات اللہ بترون روبانه تی پاره که ولی سب نبرد تا سرسته و چی مثلا ما سپاد داریم که و آنو پشان دا آقا سری ده چی استاو که نارا چی بالی کور آن تخری نازو نو فلا ما ادوات ارکل چی اگر اور ناو را چار جا پیرا او دای دای فایده و آنو سبا که دور دمرو رو کوششو که نو زهب اللہ و بینور اللہ تی اگر آنو بود را و ترکم فی ظلمات فری خود رو تیارو کلی بسرون نو کل کل دا شانوشی نو خدا رنگ بلی ملک رنا تا راستی را در قرآن در طول شروع شوی دی دوره و مشور رناگان خوری شوی خدا جرتا دنک با ملگور من سوستی را نوالی آجه در قرآن تری دی یا بیا تری شروع شی دی که سوال لده در طولو در قبل ملگور دو فارا چه اللہ بیا تری را دیشی و من شر نفاتاتی ادر شر در بکو هم کنه فیل حقادی پا گوتو که دارنگی دوی ممانا ادر شر در فرابگانده که نفاتات د خلین سے بکواس وباتی فی الوقت با مجالس ہوگا وقت مجالس تم ہوئی چرا نا سیدا فضا وانے اوئی پروپیگنڈ کئی اچ دان منی او اولیاء نہ منی او خیرات نہ منی دوا نہ منی منگوو چ اولیاء نہ منی مسلمان نہ دے چ اولیاء نہ منی مسلمان ہو تو مسلمان ہو ہو یہ ولی منل دی ولی ایا ولی منل دی خدا ہے منگے خدا نہ منو منگوو سجدہ تا مکوئی کانی پدان بانی موئی جاروگوانی پدان موئی اباکی باقی که خواه که خبر دی بلکل لڑی سنت تدرکا دی خبوتا تودرگا او سوال زان لبو که دی ولی لبو که خدا خونش دا سجده که دا کانی پدان بی دا اولیاء من دا خواه خدای منل دی را منش شویل لوتا دا خدای منل دی نو دیو پروپیگنڈ که اللہ من دی فروگنڈو نو غلان ساته کل بای خیرات دمانی نو خیرات خو بای بدرد کدن ننیشته خیرات خو پا شرور کی نی دا پا سرور کی بی دا درین تو دا غم دی دی که با نبی اسلام بڑی وقت رو روڑای ورکا وی اس دیو لی آلی جعفر اتاو نبی اسلام جعفر وقت روڑای تیار کئی فا انم قد اتاو ما شغلو فا ای بان غم را اقلی ای که بشغول دی دا اینی دی دیلی شوارش جعفر دی با روڑای پخکی سنت داره ای با دوڑای بخری ورسی او خریو کن سواب دے پکے نا جا پر والا دوڑای لگے غم پیراغ لے دریہ دی پوری پو کہاوائی چی دریہ دی پر دوڑای ورکول مڑی والا دو فاردہ پا اگا خپلوانو بانی پاراکی والا بانی واجیب دی اس کا بیائی سو کم نیم زان لپا خور بعد خلو کی دا مڑی پکور کی ویو لگے کل ناروائی نانا دا مانان دا دا مڑی پکور کی دا بل لپار لگے کل ناروائی کزان لے اسارے پخائی چی سو کم نیشتے پس ایرا کی کور دے پلوان نیشتے یا اندوان نیتونے اندوان نگریزان دے یو کس مسلمان دے بسر مڑی ورکار شوئے دے بہوکے لوگے تیر نزدان روڑا پا خولے شی بلکن خو بلہ نیشی پا خولے حضر کا چی نور خلق بدل راڑی نور دے خیرات نمانی دا خیرات دے کدا ظلم دے دا خو ظلم دے اکل بای دعا نمانی رسولہ تو رس پا جمع دعا نمان گورا چی تاکل امام سر اللہ اکبر تا دے امام تابعی شوئے اس امام کلا قرات گو اللہ اکبر تب ٹھٹی گی کہ تو چت پار شہ نہیں گزرے سایہ سامود نہ کی گی تب اتا ٹھٹی گی کہ اگر سبحان ربی العظیم یو دل دو دری دل یو دل فرد یو دو دری دل سنت دی آدری دل سیوا کزان لگ اس کے چی سورا وائن وائن او چې امام نه امام ته زیات زیات پنځه لبه تروا دي سیوا بیا مکرو کیږي ښه ځکه وروسته بیماران خلک به کېدی شي راوغورځېږي یو دا ته تلم نو من اخلم نو یو خو دا طریقه چې ډېر اوږده لرې پورو سپونه داسې میل کې لرې سپونه او لوډ سپیکر یې پکې نو استعمال کړی نو په منځ کې بیا الله اکبر وي نو هغه دا کې په سر کې امام وي الله اکبر نو په لسم صاحب کې ول وی الله اکبر نو شلم صاحب کې ول وی الله اکبر نو چې هغه پنځه سوه سپونه چې هغه دلته پنځه سوه ته خبر راتم پنځه منټه پکې تیر شو نو امام بدلته اوچت شو سجدې ته ودرېده پر وروسته هغه ټیټېدل ما ستاسو حضور ټول خراب شي لکه امام دل د پتی د پرو ده اور تک مقتدیان چې کله په اخري سب کې هغه له ټیټیږي ا بیا چې ټیټ کړ نو بیا تر لګیاو نه ما یو درې شمیرنو اتیا دل په صفه رب لازم ما وي نو چې بیا په دې دور مردولو وای دا دې ور چې روستي خلک وته راغی روستو ته غلا خبر نه راغل اولاد دي ایو پینځه میټه بعد به خبر راسي د الله اکبر او دلته مخکینه چې کوم ټیټ کړی دوه درې منټه مسلسل ما بگی اتیا دروی پوشه په چې بیا تی دل لړو بیا می دورا ویلی نو چې امام سر تو دری دی نو تا دی امام تابی چایی سمی اللہ علی من خدا حمیده نو تا با نیم دری دانه چی تا بیا لگی آیا تا بیا او دم دری گی نو جا کلا بیایی اللہ اکبر نو یو دم دانه چی تا با مازامه دروان شا دی بدا سی کدوی که لکه دا جت جانده کدوی با مازامه امام بتلیل تا نو چې هغه درې ځان چې وای ته صبر هم خو لا یو ځت مونږ ولا وینو نو کم باغ ته جړ کیاده چې نشي کو دي خو یو ځم دا خو دا یو وردی شوم دي چې دا دې په ماده ما لکه نه جوړ کو دي کو دي کې زر کو دي کا اجو الله پر زر پاتې کا زر کو دي کا خوشو دي ته نو وای اخذوا اجه ته غله غله ابار ذات ولاړي نو دا خو ته ټیټ ولاړي نه دی ولاړي پس په موږ کې قیام فرض دی بره نو چې دا د دې کړي دا خو نیم ټیټ ته ادا دې کړي غنه وایي ا بیا چې دې په ما دا ملک چې چې کو دیږي ا چې خېچې چې چې غي په ما دا ما دا نو د امام قرا نیم له زو دې چې ته لنی شي جټ چې هو شه نو مطلب دا دی چې کله امام سلام مجر باسي نو ستاسو دغه معاملې ختم شو چې روبه السلام علیکم اوس ته دغه تابع نه چې امام به دعا غواړي تا به بلاسیت کړي اوله به په مخ راکې دا کومه طریقه ده اپ جمع دعا اپ دې کې جمع د څه لپاره ده جمع خو هغه ده چې ټول یو دعا غواړي کنه لکه مړي ته لاړ شي نو وایي دعا وکړي نو ټول په جمع ځکه د مړي لپاره سوال دی یا بیمار لاړ شي ان بیمار یا دعا وکړي چې خدای له صحت ور نو ټول له صحت کړي نو دغه جمع ٹھیک ده یا د باران د پر سوال ټول په جمع سوال کی لیکن د موږ ضرورت د جمع د دعا سوال څه پیدا کیږي زما با بیماری د بداغه سوال کوم د بل با بچی نه به بچی واړي د امام سے بل تنخوا کم هغه تنخوا زیات ور واړي خدای ما تنخوا زیات کی هغه به وای چې خدای مړي په ګډیر کې چې موږ کپڑے واخلو دی وای ته وای امین موږ کې مړي زیات کې ته خو با چې خدای موږ کې مړي کم کې نو ستاو د امام سے د جمع جواز څه دلیل دی دلیل نشته وای دوی دعا نه مانی مونږ وو ځان له دعا وغواړه که اوزګار ډیر سات کینا فوجه فایدا قدیدون قدیدون سره فذكر الله قیام او قعود او علی جنوبکم استاد بخارا که کینیو کینا سوال کوا او کنه په لار باندې دا او که بیمار وي د شه سوال ضروري چې امام تر بتا وي الله سجد کوي په یو سترګه باغ ته ګور چې غلا تر دې بم لار راکې ته د امام تابع نه دی راکنو او دې وای دعا نه وای دعا نه مانی دا دعا مونږ نه مونږ په جما دا نشته دا بدعت دی دا ناروا ده څوک چې مونږ وو دعا کاوه چې څه دی خو غړي نیمه ګنټه غواړه زموږ یو ملګری وغوي یو ځای کې لاړم وایي چې په جما دعا وکوي ما چې کوم وکم بالکل وکم ویزه لګیا شوم ویلات یو چت کړو دغه ځواته ګور دی بس الله ویني به ګنټه شو وی بس کا کنه ایمو دای چې مو بوډا سره شو بوډا کو بیا صبر بس کا مو لیدل ما ته جمله کستا ته ورته ځي زما لړین سوال پاتا ولا ورې نیمه ګټه دو وی ښا وی بس ولا وی را بدا په پجامه نه کوخا ایماج نه سره په پجامه نه نه نه دا ګران کار دی پوځ نو په پجامه باندې کې پجام باندې جواز جوړی سر نه امام بدین سوال کړي ته پتہ نه سي ستا به کار دی ته در سوال وکړه زفلار سوال کوا ته دې به دعا نه مانی کله به خیرات نه مانی ته دلون به دوی مدرم دا خیرات ته کله به اولیا نه مانی نو ومن شر نفاتات داخل کی اتل کستا مشن دے ختم کوڑی بل تر کے خوش تھے نا نو دے قرآن اور مشن دے دان من دے دان منی نو خدا من دے پروپیگنڈ والے شر نہ بچ کے چاہے چاہے تو بخل کو باندھ کم بختان دا پروپیگنڈ اثر ان کی ادم کے در دروان نشی من دے داسوا دے دے ومن شر نفاتات ال شر دے پکوان کنا پغوتو کی یاد شر دے پروپیگنڈ کوم کنا پھر کو قاتی بو مجالس کے ومن شر حاتد ال شر دے حسد کوم کنا کرے چ حسد کی چ حسد بو ما خواخلی نو بیا سم خبر تو کو نہ غنی منی وای نہ کنا داد نہ منو نو خدا دے حسد کو کی دے حسد نو بچ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس و پناغن پرب دخل کو ملک الناس و اقدار دخل کو الہ الناس جترا دخل کو من شر الوسواس تشر الوسواس چونکہ الحناس پٹ نہ پٹ را دی پٹ پٹ کار کئی دا نہ منی آغا نہ منی او دا او کڑا کو پڑو اللہ دی آغا خناس چی بو سوتیو چی پتینو خلق خلق شکوک پیدا کئی ستا ببارک ستا درس ببارک من الجنت کر جناتو ندی او کر انسانان خناس پہ جناتو کمشتے اپ انسانانو کمشتے خدا کا غنسی خناس تی دا قرآن مخالفین اپ پروپیگنڈ چی خلق خلق تو سوتی چی دم خلاف او کر انسانانو کی کہ جنات مونتے نہ بچ کے آمین پدی صورت کے گورے رب دا اللہ دری صفت کر یو رب یو مالک یو الہ د انسان دری حالتو یو دو ماشوموالی وی ماشوموالی کی تش تربیت پکاری خوراکی تش بس خونی نو تی رب اللہ ماشومو ما تاد ما تربیت کرے پدوانے کی مالک پدوانے کی سر زوان شوی نو طاقت پکر آگل نو کل کل دے اگر طاقت غلط استعمال کی نو دید بیا سوال چی خدا را زوان شوی ما تمی واقع دارے اللہ دا تی کارون میں بچ کے چاستا دے خلافی زمان تبایی زوانی مالا طاقت را کرا گل دے اما ازغمی خراب دی زگر سڑے سی دوان شید بیادہ کہ وہ جوش پیدا شی نو اللہ ما بچ کے دے گناہ ہونا اے الہ دے انسان بڑاوا دے بڑاوا دے کی بیادہ سڑے بس چی عجت بھی پورا کی لگ بڑا تو سنگے یارو ہی خیم بس او دس بودس لگتے شی مجموعہ تتے عجت بھی پورا کی کہ خیم ہوئی نو خدا بڑا شیم عجت بھی پورا کی گور قرآن چی شروع کئی نو بسم اللہ تر شروع کنا نو چی خطر کے پناہ سے ختم کر نو بسم اللہ رو بے ہر پراول بے اور دینا در رستے ہر پراول سین نو دا ششتتی جو شو بس بس مانا کافی مطلب دا قرآن دیو دا تعالی کافی دے دا دنیا و دا آخرت دا نجات دا پارا دا اللہ دوستہ دا فردہ تعالی کافی دے فا علم دا فردہ تعالی کافی دے دا دا کافی دے او سے اکمہ کر سڑے ہوئے قرآن ویلے بنوز دکل گیا شی نو گوریا ساتے قرآن و جنور تک لگیا شی نو قرآن تی خفا شی دا قرآن ورمین ہم کئی یا دوست دشمنی ہم کئی خواہ دوستی ہم کئی کل چی تا دا دل آغا حق ورکی کم چی دا حق دے نو دے دا دوستی با ہم تو گوری بیا او چی کل دے سپنگ کپا بل کتاب بانے لکہ دے برو تا بل کتاب راوالے نو بیا بس پکی گی گورے ان اللہ ربا بیا در کتاب اقوامن و ازو بیا آخرین اللہ پدې چې تایم ډیر خلک قرآن لازم چې کله دې کتاب قدر دې بل کتاب نور کړو د دې په موجودګۍ کې بل کتاب درا واغښته نو یاد ساته غره بیا بس پکې خرابې کېوا نو دا کتاب د لبس ته د آخرت او د دنیا د نجات لپاره ان شاء الله تعالی قرآن چې ختم کو مونږه نو طریقه دا ده چې بیا یې شروع کا الله تو خدا الله تو غته مونږ معلومه خو اللہ توخه چې خدای مون غره غافل نه شو مون بیا شروع کړ نو بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین د خدای ټول صفاتونه الله لدی چې رب مخلوقات دې الرحمن عام ربانو والا ذات دې الرحیم خاتم ربانو والا ذات دې په ټول دنیا باندې الله اے بر لا دې قران مجید نه کړي خان تا دغه ګلونه دی اخر بیا هم خو بیا د قران په چرې دي خلې کنه خان مړه دوی بره نه زایم ګرد کوي او به خلک بری باندې ګردی په ګلونه باندې هم خو خبره نه په ګل باندې چې دوی ګردی خو خبره نه رب العالمین الرحمن امر بانوار بدوت په دشمن ڈوڑائے ورکئی بیمارے دل رکئی بچی ورکئی الرحیم خاتم روانی پا مون مسلمانانو چنگے مسلمانان پیدا کری بے قرآن تا کینو دو پا دنیا کے دائے میرا بانی خاص را ایمان را نصیب کا قرآن تا کینو دو او خاتم روانی بے آخرت کی ویش جانتا با بولی مالک یوم الدین واقدار دې ورځ دې جزا او سزا خدا رب دې چا اختیار دی اعلان به چې لمن الملک اليوم دا چا اختیار دې نن ورځ دې فرښتې به ولاړي وي پیغمبران به ولاړي جنات به ولاړي بادشاہان به ولاړي وزیران به ولاړي سرمایدار به ولاړي کارخاندار به ولاړي نیکان به ولاړي بدان به ولاړي بدماشان به ولاړي اعلان به چې لمن الملک اليوم د چا اختیار د نور دی د اچا جرات به نشي چې زما یاد زما د پیر خلق به غلی شي هیڅوک به خبر نشي لا تکلمون الا من اذن الرحمن وقال صحابه هیڅوک به خبر نشي کوله نو بیا به اعلان شي لله واحد القهار خدا لا اختیار چې یک یو د زور ورده غالب بر چابانی دکه یو دی انسان چې یو وي هغه زورونی که ارض و ضروری نو سره مړه خو سره یو تنده کفر ولوله ختم شو خبره چې انسانان ډیر چې بچی پی نشپږي نو چې تو پیډاس کوي سوچ کوي چې کده مې مړ کړه وته کوم لا فاتح کیږم لیکن الله یو دی زورور دی څوک مقابله نشي کولای څوک د خلاف ته منصوبه نشي جوړول دی خانه نو الرحمن الرحیم اما مالک یوم الدین ایاک نعبد خاص تای بار کلو بچن ایاک ای مخ کړه علما په دې پوهیږي دا ایاک مفعول دی ادا عربی قانون دار دی چې مفعول ورسوی او فعل او فاعل مخ کی یعنی د قاعده مطابق خدا په کار چې نعبدوکا یا نعبد ایاک ایاک ای ولی مخ کړه ځکه چې عبارت خود مکی مشرکان هم د الله کو لیکن وہ سرد بابا گانوں کو لکا قل یا الکافر ما لا عبر ما تابم گا تو بیانو کہ کنا تو دمکی مشرکان تو اللہ عبادت کو مدود کن وہ سرے چسنگ بے اللہ تسر کر داشت بے بابا تسر کر تکو سنگ جب اللہ ترا مرد شوی داشت بے بابا تبرا مرد شوی سنگ جب اللہ نظریات نظرنیا دور کو تو بابا بے بار کو وجعلوا للہ مما درہ من الحرام والحرد نصیبا فقالوا هذا للہ بزعمم وهذا لشرکائنا اتمہ سفارہ کے 136 نمبر ہے سورت انعام کے چیدہ اللہ عیسیٰ بے مورکو نا عبارت سوئی کو کنا خور طرح بے بابا پنو بانے مورکو نو منگ وو چی خدا منگ دو مکین مشرکان ہونے کنو منگ ایواد اس طائبات کو دا ایا کر کا مکشا دیتا ہوئی حسن چی منگ دو مکین مشرکان ہونے نیو منگ ایواد اس طائبات کو دا سر بسرب تا تکتا کی بل چاہتا نا دے عبادت ہر یو جل کا غیر را کتم را کمینا نا اب ایواز تانا کم بچ آنا نا و یا کن استعین خاص تان امدار بارو استعانت بانا امدار گفتن ایا کئی بی مخی کرده داتی انوی چی نستعینو کا یا نستعینو ایا کا دلتیم آقا خایده اکرا خاص تان امدار بارو دا مکی مشرکانو ایو دا اللہ نو گفتن اربابانم به وخت به ها ولا شفاعون عند الله مونږ چې دیتو سوال کو د الله د غن شفارت یان مونږ را رسیدو مونږ سب شفارت یان نه جوړو وسیلې نه جوړو مونږ یواد تا نه وایو یا الله مره ډایرک مو مونږ د مکه مشرکان غوندو چې دا څنګه وسیلې دی او دا ولی جنج چې دی وکیل باندې نیسی ولی باچا له جریر نو وزیر باندې نه یا کنستای الله ستا باندې چې د مور خېټه کوي تو تعالی جت چا پرغه د وکیل څوک چې ته ماشوبې نو ستا وکیل څوک چې مور د سینون له فای جاری کړو دا الله باندې نو هغه وته تخ کاری دی چې لوی سړی شي نو ته چې وسیله نه لري الله تعالی دی او الله تعالی جت مور کوي شابه دیا کنه سای موږ د مشرکان ونه یو چې د بل په نوم را مات کو یا په تو را مات کو خاص دار باندې ور بل څه نه وړو او ډایرک نه غواړو د مشرکان غواړو د چا په وسیله نه غواړو یا کنه سای خاص تا نه مت غواړو بل چانا اهدنا صراط المستقیم الله کلک کې مونږ بلار دی غوا دی هدایت ول زبانی دی خبر قران کې ول تتلتا ادا به تاسو ان شاء الله چې قران وای یو یو به تبادل شي یو یو به تبادل شي دا نه جار دا وای چې خو مخ تلانه دی دا مانو غلطه ده ځکه چته دا د مسلمان وې اته مون تلار نه وخه نو ته چې مسلمان د اسلام نه غلار نه دا خو نه غلار ده کنه او کتوه چې د اسلام باندې مدني خلار نو دا تحصیل حاصل دی او تحصیل حاصل باطل دی چې او صرف سړی ته قبل نه غواړي نو دا خو تحصیل حاصل دی غوښتل دا حاضر شوی شي دا معنی چا کړی دا کتوه چې اردو عرب نه کړی اردو عرب کړی دا په اردو کې یو کس ما ته معلوم دی چې شاه عبدالقادر دیلی غوایي چلا هم کوتی دی را دکانو ای چلا دا اللہ تا چی بلار منگ روان کرو پا دی منگ تر خیامت تر مرگ پورک پا دی بانی قائم دائمو ساتی دا معنی تفسیر نصب تفسیر مدارک کی امام نصبی آنفی آلی دے اگا دا معنی کئی چی سب بیتنا علل من حجل واضح ہے اللہ من پا نی غلار من کلک کی او دا معنی امام تو بشری تفسیر کشاب کی واقعی اگر سب بیدنا علی صراط المستقیم او دا معنی ابن کثیر ہم کہی استمر بنا علی ولا تعدل بنا الی غیری اللہ من لپدی بانی دوام راکی او اللہ دی دینا من بل لار دمارو دا معنی کہی او دا معنی ابو ذخیہ زکریہ الانساری نو تو چبی سی جنی کے اوپاد شده زمان سند چکم دی شر قرآن سند پدی کیا کر آدی ابو یحیٰ زکریا الانصاری شیخ الاسلام دے 926 ہجری کی وفات دے نہ تقریبا 1500 کال مخ کی وفات شو دے سر فات 1500 کال مخ کی دا کتاب دے فتح القران یا فتح القران جے گم دے داد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ دا فرضے کرے یا فتح القران دا غدے انو تو بچا فتح القران دے دیر مشتے نو اغا فتح القران کی معنی کئی اگر پدې اگر دا مشکلات راغستې دي اگر دا ذکر کوي چې تاسو چې اوخه مختلار دی نو ته په اسلام نه خدا او تحصیل ده حاصل دي په دا وسو کې اعتراض کوي چې ته په اسلام نه اسلام نه غلار ده کړه او نه غلا نو د دې غلا خو نه سکه چې تر وانه په دې غلا نو خدا ما ته اوخه انده ما ته په روانه دا بیا وي دي دا کې هدایت په ماده صوبات ده یې سب بتنا علی صراط المستقیم دارنګه ابو بکر راضی یو فخر الدین راضی دے فخر الدین راضی دا تفسیر چی نکلے دے تفسیر کبیر دلیل جلدہ کے دا شافی مسلک کرے او یو دے ابو بکر راضی دا حنفی مسلک والے دا غد کتاب نے مسائل راضی اغم دا مشکلات راخ لیو پا دا غی جواب نہ کئی اغم دے کدا مانا کئی چتا دا مانا ہو کہ چوخ منتلارا نیغا تو دا تحصیل دا حاصل لے نا بیا مانا کئی چیدات پا مانا دا صوبات تے چی مضبوط کے منک پترات مستقی بوشے دا میں تحصیل ہوئے کہ نبتدا دا عوام نازے وہ کسان نیوی نیوی من چتا دا آغاز دا دا پرید ما شوک والا پیدا کم قرآن دا وجم وطام چی کینے کسان تا نو دی بانی بیا پوئے کی وہ خیر دا الحمدللہ مانا می پریخی دا پاگی با پوئے کی اپا دی کنون خبر مدیر پاس بیدا پا دی یا کناب دی یا کنسا ان کی دیر خبر پاس شوئے چی بیو تا کی دی ملگور تا نو پوئے چی یا کناب دو کی سور لو علمو صرف یا کناب دو دا یا کناب دی یا کنسا دار طول اسمانی کتابون نچوڑ دے خواہ در طول اسمانی کتابون نچوڑ فاتحہ کی دے اور فاتحی نچوڑ چی یا کناب دی یا کنسا ان کی دے نو گویا کہ یا کناب دو و یا کنسا در طول اسمانی کتابون خلاتا نہ چھوڑ دے نو دیکھ بس تورا معنی بھی اس طرح سوچ گئی نو دا جب آتا تو کیے نہیں کہ غربن ملور تھا نو پوہ بچے چھ دیکھ سدی نو مضبوط کے ان پہ لار نہیں بے بانی نہ لار نیخ سے دے قرآن دے لار نیخ سنت دے پیغمبر دے لار نیخ توحید دے صراط اللہ دینا پہ لار دا آقا تھا نانم تعلیم چتا فی فضل احسان کرے غصوب دی من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین و حسن اللہ کرفیق اگر پیغمبران دی اللہ موږ د پیغمبران په لار باندې کلک کړي د پیغمبران لار کې د پلار لیاشته ابراهیم د پلار لیاست کړي د تر لیاشته نبی اسلام تر لیاست کړي د خد لیاشته نوح علیه السلام د خد لیاست کړي او د صدیقین په لار د صدیقین او بکر صدیق هغه د پلار دی هغه پلار په سینه کې څوک ورکړي د نبی اسلام په خلاف کې خبرو په سینه کې و سر پلان دی راخلاص کړي نبی اسلام ته وو بکر دا ته وینا یا رسول الله ستا په خلاف کې خبر قسم دې کو تور سر بتا نو ادغه او بکر صدیق دې زی وته وای وای بابا په بدر په جنگ درې درې ته ما مخله راغله خو ما په پرې خو ما پلار دې دی وته وای وای بچ ک یو در ته ما مخله راغله وکړه نو دا 60 بد اثر وې پس په دې وګونو پروت ا نو در صدیقان لار خدا وا چې د دین لپاره په ټول په پلار باندې به غزار کې د دین لپاره به په دوی باندې تور چلی د دین لپاره به ماما وجنی عمر فاروق شهید دی کنه شهدا هغه خپل مامان دی وجنه او ابو وید بن جراح خپل پلار نه دی وجنه شهدا خدا غدی کنه عثمان غدی رضی الله عنه علی رضی الله عنه ټول شهدا دی کنه او صالحین صالحین نه کان د امامان په صالحین کې دي کنه دي صدر روان دیو تر ته په موږ کې دا چې خدای موږ صالحین د امامان په لار روان کې بیا امام په کې را اوسره دا ته چې مخه ته کم کې دا ته امام و امام خو په نبی اسلام دی و دا ته چې مخه ته درې ته سوال ته د ته خر وای کته امام وای را مخه ته وای د درول چې په تنه پیږي دا امام دی امام و دی په امام نه دا سور د بغوت نه ډخ خلک دی وی امام خو نبی رسول او ال امام الاعظم علی پلام د عهد دی خانه نبی رسول هغه افضل رسول دی امام الانبیاء دی یو امام وی یو پیغمبر وی هر پیغمبر امام دی او هر امام چې پیغمبر نه دی من کده د ال امام الاعظم وایو نو دا ځکه چې په دغه زمانه کې دنه لوی عالم نو ادا ټول دنیا منه کو دی یو سوخره و نه منی ذاغت ادا به نقصان درسی اذا اتت کا مذمتی من ناقص فهي اشاره لی بانی کامل که یو ناقص سره د چا په خلاف یو خبره کوي نو دا داغه دلیل دی چې دا سره کامل سره دی اوس که څوک کسان را پات دي دا غریزان ایجنټان او غی د امام ولی په تنقیس کوي هغه ته هیڅ نقصان نشي ځان له خپل عاقبت خرابوي ال امام الاعظم د هغه زمانه کې د لوی عالمو د ټول امامانو استادوم د ګورې ذکوت علیلم ګور د امام اعظم رحمت الله علیه د شاګردو امام محمد امام ابو یوسف دا دوه د امام شافعی استادان دي دا امام شافعی دا د امام احمد بن حنبل استاد دي امام محمد بن حنبل دا د امام بخاری شاه استاد دي امام بخاری د امام مسلم او د امام ترمذی استاد دي نو ثابت درم شو چې امام ابو حنیفه دي ټول استاد دي لکه زما زد شیخ قرآن شاگرد زما شاگرد چې کم دی دا غټه لکه دي د دې شاگرد نه ما شومان دي دا غي نو اوس د ما دا شاگرد دا بر شیخ قرآن د مولانا سب خلاف وکړ شي دا کاو دې پلاران نکاح دي دي نو د امامان په منځ کې دا خلاف اختلاف دی یو خلاف دی اختلاف دی اختلاف دا په بنیاد د دلیل باندې وي مجتهد هر یو په خپل اجتهاد باندې دی به مجبور شي په خپل اجتهاد باندې عمل کوي و دا نه چې امام محمد وی خلاف دی امام ابو حنیفه خلاف نی دی مجتهد د ځان له خو یو مجتهد مطلق دی چې دا اصول وي ته ترجیح دا څلور مطلق امام دغه مجتهدین دي امام اعظم صاحب امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل دائم دا مجتهد مطلق دی نه خپل اصول دی ترجیح ادین له لاندې چې کوم دي مجتهدین فی المذهب دی وغیره دی بوشه نو دک امامان اغه مجتهدی که امام وایدی ده که امام و دیپا ار امام محمد اختلاف ده تی ده اختلاف و جاید ده که اختلاف امتی رحمت نبی اسلام وی یو خلاف ده دا خلاف پا ذاتی بنیاد بانی وی و خلاف ده یو امام منس که نیشته بره اختلاف دا پا دینی دا غبانی تو غبانی دا دلیل دلاندی خواه نو از نه چې دوای جره امامان کیسوم خلاف نشته نو ال امام الاعظم او ته پدی وای چې دا د ټول امامان استاد دی امام مالک ته د امام مالک استاد نه دی هغه شاګردی نه کړی خو امام مالک ته چې بکله د فتوره تینا نو امام مالک به خپل فتوی نه رجوع کو دا کو کوي پدی باندې نو مطلب چې هغه ته د استادی منل نو دا ال امام الاعظم پدی نه ښه نو په موږ کې وای جو سوالی الله نه کان فلاره من مضبوط کې ابه امام پکې چاره اوسه نو وای او ته په موږ پویږي او په دې نه بغیر موږ د کی او ته په دې په مطلب نه پویږي ستاره موږ سره نه شي صراط الذین انعم تعالیم فلار را کدان چې انعام کړی تا په یوه دی غیر مغضوب نه فلار را کدان چې غضب شي علی په یوه دی چې سره د علم نه ګوران دی ولا ضالین انا فلار دهران پریشان امین الله رنده سوال قبول کی خدایا دیکھ گور دری کتا ذکر کر یو آغا علیمانا چې په خپل علم باندې عمل کوي هغه هم تعلیم دي. دویم هغه عالمان چې هغه په خپل علم باندې عمل نه کوي هغه غیر موضوع عالم دي. یو هغه خلک چې ته علم نشته او عمل کوي منډې تړوي. نو په دې کې موږ سوال کوو چې خدا هغه عالمان چې د هغې په خپل علم عمل دی چې هغه صادق چې هغه پیغمبران وو هغه صدیقین وو صالحین وو شهدا وو الله موږ دې په لاره کلک آئی سره موږ الله جوړ کړي. او دویم هغه عالمان دي چې په خپل علم عمل نشته دین فروشی کوي حق پټوي حق باطل ګډوډوي. خدای موږ دې دغه عالمانو نه موږ بچ کړي. او دریم هغه خلک چې ځان نه پوهېږي منډې تړوي. نو خدای دا چې جاهلان دي او د دین کار نه کوي جهالت په تیارو کې لګیا دي خدای دې موږ بچ کړي. دی وایي موږ خو چا تر توڑ نه پیدا کوو وای په موس کې توڑ پیدا کړي بیا په موس کې تر انام تعلیم پر پورا دا روز دا دوٹی کی مو آیا پا موز کے اتوڑ پیدا کو تو بخ پر موز نہ پوئی گی کنا کتا پا موز پوشی تو بخ پر پوشی چی خلق دری خزمانی خدا دی دو نمی بچ کے آدیو طرف کلک کے آمین اللہ نے سوال قبول کے خدا پاکا تا نا سوال کو چی منگ سر چا دا دورا پورا کرا نو اللہ دی زن پا بچو کے دارنگ زمان دی ملگر پا بچو کے کزنانا دی کما شمانی دی کنا واده کړي کواره کړي کې بډای غاني الله دې لوی خیر او فضل ورکي دې په کورن کې الله خیر او برکت واچي کچا په کور کې د بيمارۍ یا دغه بيمارۍ ته په خپل قدرت سره لري کې کچا نور ته مجبورې وي سره تکلیفونه وي د دشمنۍ وي یا کاروبارونه خراب الله ته ولا ټیک کې د چا دشمنۍ الله ته له په دوستۍ کې بدلې کې د چا بيمارۍ الله ته لري کې کبه چی نه الله نه کان صالح خان بچي ورکي کبچی وی انیک نی اللہ تے نے کان کی اللہ کے علم وسانی تو قران باندې پویا کی خدای دے قران دے خدمت مقال اور کہ اللہ دے قران خادمی نے کی اللہ دن پدی من تے چا قران خیر و ش قران سے و دا استادان سورۃ یوتر نبی اسلام خدا پاک ټول تا من سوال بو تو اندر جو چت کی اگے یتیم فقط در جو نات خدای دا اید پر سوال زمون د خپل ځان پر سوال دے اللہ پدی باندې اللہ خوشالی اللہ من چا قران خیر و اشهد قران دا استادان خدای تعالی چې درجو شیخ القران مولانا سید طیب دم دم استاد لزله ما دا غن دوره کړی ده نه مې ته غټ دوره کړی یم ته وړه دوره کړی دا رنګ نور بیر سے بغنا ما دوره کړی زما نور استادان نشته زما دا قدرې استادان دی خدای شیخ القران له دغه ته ترجو کوم چې هغه مشن چلو لې ګنې هغه ما یو دوره کړی دا هغه مشن چلو دا هغه مشن ګران کارو نو هغه له ترجیح ورکوم نور زمونږ درې وړو استادان دی الله دې زموږ استادان له درجو چتی کې الله دې ولا په بچو کې خیر د مولانا ته دې بچي او فاتشر الله دې ولا صبر ورکړي الله دې نور بچي ورکړي یاد دې خدای نه یاد بل نه الله دې بچي ورکړي موږ یې سوال کوو دې درس کې موږ سوال کوو چې دغه مرکز د صحیح جانشین پیدا شي ځکه په نور خلکو باندې مرکز نه آبادیږي په خپل اولاد باندې آبادیږي الله دې ولا دغه مرکز آباد وساتي الله دې نیکان صالحان بچي ورکړي امران صاحب درس کوي دعا کوي چې الله بیمارونه بچ کړي صورت به پوښتنه باندې به ختم کړي په تشتون باندې به بیا دي عمرې لا الله دې په خیر مو ده په خیر دې پرون ما ته ټلیفون کړو موږ ته دعا کوي راته مونږه کوو خو چونګې هغه وخت مو سوال کړو د دعا نو زمونږ به سدای خو استاد خو زمونږ غړي او که موږ دعا ونه کوو نو هغه زمونږ دعا دا امان چې مونږ کوو د دې اجر هغه زمونږ راغته راځي مولانا صاحب ته خو بیا مو چونګې هغه ویلو نو ځکه موږ چې خدای پاک دې هغه په کور کې خیر بچی دی اللہ دے بچو کے دو بچو کے اللہ خیر واچے فمال حال کر اللہ خیر واچے اللہ دشمنان نہ بچ کے دشمنان نے ڈیر دی تو کہ تو قرآن بیان نہیں نو بیا سورہ باطل فرض دا تو بھائی دشمنان کی اللہ دے من دشمنان نہ بچ کے رنگ ملگری اللہ دشمنان نہ بچ کے مولانا تے تو قرآن حق ادا کئی نو پو دنیا کے تاز آگے درد کو بالکل آگا ٹھیک درد نور سے من سورہ گورن ٹول پکر گڑوٹ پہ آکئی اللہ دے شو مولانا سے افادت ہو کی دشمنان نہ او خدای پاک دې پر ملک کې امن راولي پر ملک کې د الله راځي کوم دشمنای دې فوج د عوام منځ کې الله دې فوجانو د مسلمانانو په منځ کې مینا او محبت پیدا کړي الله کده موږ ورونه دي یا به د موږ ورونه یا به د موږ ورونه یا به د تر دامنی یا د ماما دامنی کئ څوم نه د ملک خالق د مسلمانان دي فوجان موږ مسلمانانو نو دا بډیر بد خبره چې موږ دایوی نه توي وغه زموږ نه توي الله دې دای پړونکو محبت پیدا کړي دوام سره اولاد دوام پړ کړي دای تر محبت امینه پیدا کړي پولیس والے دي زموږ ورونه دي ٹھیک دا غلط خلق بگی خو هغه غلط دې دې دې چې جاهلان دي نه پوه دي پويګي نه نو کې بعض وخت ظلم وکنه الله دې ته معفو کی الله دې غي دړن نه ظلمونه باتي الله دې پړه کې رحم راو عوام سره اداوام پړه کې چایته کمبو دې الله دې عوام دړن نه بوغو دې باسي خدا پاک دې پولیس والو تر دوام مینا پیدا کې زګه پولیس په حقیقت کې دار دې مرګ فوجان د بارډر سوکی داران دي او پولیس والو دن نه د دن حفاظت کوي ساتو نو ٹھیک دا غلط خلکو بکی باد دغه باد خلکو د وجې ټول پولیس مو غلط نشي دا کولی مسلمانان ضرورت دی الله دې ښه کړي که کوم پکې غلطي الله دې سم کړي او که نه سمېږي نو الله دې د پولیس نه وباسي پولیس کې الله ښه خلک راولي چې مسلمان د عام مسلمانانو د پولیس والو ضرورو پېژندو ستانه شي الله دې عمل دا عمل والا کړي په دې من کې غلط بادشاہان کدی خدای مونږ دین لري کی یاد کدی سمېږي الله دې سم کړي ضرورت نشه نور دراشی هم دغه به الله سم کې کدا نه سبيږي الله دې موږ دې شر نه بچي او خخه بادشاہان په ملک الله راځي چې د قران سنت درسونه په ملک جاری کې قانون د قران سنت په ملک جاری کې مسلمانان چې دغه دنیا کې دي او گرفتار د کافرانو په چنګول کې دي دا غي په پنج کې نختی دي کاغه شام دې کا عراق دې کا فلسطین دې کاغه افغانستان دې کا چچنی بوسنیا دې کاغه لیبیا دې کاغه مصر دې او کاغه برما دا او هندستان کې دي که په کشمیر کې دي خدای پاک دغه مسلمانان د کافرانو د پنج نه بچ کی الله دې دا غي امداد کی او دغه کافرانو د الله په خپل قهر باندې تباہ برباد کی الله دې مسلمانان دغه ظالمان کافرانو د ظلم نه بچ کی موږ وینو روزانه خو موږ سم نشو کولای چې برما ورته ترڅ کیږي په نت کې را دي دارنګي شام والو سره چې څنګه ماشومان سودي بمونه په غرض الله لري دا کاتران ته باور ورات کړه چې مسلمانان باندې بمونه غرض الله دې مسلمانان دې شر نه بچ کی الله دې مسلمانان له خپل ملک سره اسباب پیدا کی الله دې موږ د امریکې د روس د چین د جاپان د او د یورپ د ملکونو نو کرونا د کاپرانو کرونا الله مونږه بچ کی الله دې په دې ملک ارث ډیر دي خدای دې خیخ صحیح بچان راونی چې هغه دا اعلان وکړي چې بای څوک بهر دې ټول راځي دلته تکه څنګه چې صدام حسین راغله هغه اعلان وکړي چې ټول خلک بای وطن تر راځي یا دغه اردوغان صاحب الله دې غله توفیق ورکړي هغه اعلان کړی چې ټول خپل وطن تر راشي مونږ چې کله وکړ ته ورته کې زموږ پاکستان په روپۍ کې د ترکو ډیر روپۍ کې شل روپۍ پاکستان روپۍ کې نن د ترکو روپۍ لري چې هغه د سعودي ریال نو چاته شوی ده ولې سړی په کیسه راغی نو په ترکو کې دوره مخ دغه نشته مادنیا سور چې په دې ملک کې دي په دې ملک کې ارث ډیر دي خدای خدل ته قیادت صحیح نشته الله دې په دې ملک کې صحیح قیادت راولي په دې ملک موږ دې خدای پاک د امریکای او د خلکو نوکرونو زموږ بچي زموږ رونه د مسلمانانو خدای د کافرانو نوکرونو بچ کی الله دې په خپل مهربان فضل کې خبا چان دي الله راولي نو کال بعد ان شاء الله وګورئ د امریکای نظام د امر ډیر مالا مال دي د یورپ نظام د امر ډیر مالا مال دي الله دې د خخ حاکمان راولي خخ بادشاہ دې راولي چې کی هم دردي وي یا کی خواهوږي وي اګه مسلمان سره مينوي وي امين الله دې قرآن نه جدا کړي او کوم خلک هم تر قران وی نو ته مبارکي ورکوم اې دې مبارک شي اې خپل کور ته تل شي.